Benvinguts una setmana més a la factoria dels 80, The 80s Factory. La música i tots els seus protagonistes, la companyia, la música i vosaltres. Sempre al nostre costat a través de la factoria dels 80. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Són 120 minuts, dues hores, que ens perdem en la música d'una dècada meravellosa, en el qual de la música i tots els seus grans protagonistes com vosaltres, per exemple, que esteu a l'altre costat d'aquesta fantàstica emissora de ràdio. Anem a continuar després de Devo i el With It, en Casey and the Sunshine Band, un dels més grans que han existit, amb el Keep It Coming Low. Benvinguts, benvingudes. Bona música de tota una dècada. Estem al vostre costat. És la factoria dels 80. Us acompanyem amb els millors èxits d'aquesta dècada i també ens aprofundim a vegades a la dècada dels 70 i a principis dels 90. Ara mateix hem perdut una mica de temps, el 1984. Perd de temps, què és això? De veritat que l'hem guanyat per escoltar la cançó de signatura d'aquesta cantant nascuda a Brooklyn, que s'anomenava Pat Benatar. Love is a Battlefield. Aquesta és la cançó que ens aportava aquesta cantant nascuda el mes de gener del 1953, que va entrar al Rock and Roll Hall of Fame, al Saló de la Fama del Rock and Roll, l'any 2004, i que ha venut més de 12 milions de discos arreu del món. Amb ella l'hem escoltat i amb ella també l'hem recordat abans, però també havíem sentit una altra de les fantàstiques cançons que ens havia portat una altra de les formacions que avui escoltàvem, Casey and the Sunshine Band, Keep It Coming Love, i també la companyia de Emin Peck i aquest Coda. Un cantant nascut a Tunísia i que va tenir el seu més gran èxit internacional l'any 1982. Es pot considerar cantant francès, és la cançó que ve a continuació a la factoria dels 80. F.R. David amb Words i després Cyndi Lauper, Carl Douglas i també Tyler Dane amb una de les seves fantàstiques cançons. Thank you. Oh, seguint, com ens deia ella mateixa, les ordres del doctor. Era Carol Douglas, Doctor Orders, dels seus temes més especials, i aquest el recordem des del 1974, no és de la nostra dècada preferida, però és un dels seus èxits en música disco més coneguts. Una actriu i cantant que també, personalment com Pat Benatar, ens arribava des de Brooklyn també a Nova York. La seva estrella és conegudíssima també perquè la seva família ha estat al llarg dels anys molt coneguda, com per exemple en la seva cantant, una cantant de jazz i de blues, la Minnie Newsom, i també el seu cosí, la llegenda del soul, Sam Cooke. Carol Douglas, doncs, l'hem escoltat a la Factoria dels 80, tot i que, com hem dit, ens arribava des del 1974 aquesta cançó. És moment de traquetitzar-nos una mica. Anem a aturar el ritme amb una cançó del 1990. És Tyler Dane amb Love Will Lead You Back, i després retornarem també a la música disco amb gent com Sister Sledge, que també ens acompanyaran. Where you belong, I'm sure.

woman. Her photo is hanging on every post office wall. If you have any information about this woman, please contact the nearest police station. Dels 80 també ens acosta més cap als anys 70 que cap als 80 del 1977. Aquest èxit internacional a càrrec dels Bonnie M. Amb aquesta formació, la dels quatre membres, no diríem que originals, perquè en van passar diversos als començaments de la seva trajectòria, que arrenca des del 1975. Liz Mitchell, Marcy Barnett de Jamaica, Macy Williams de Montserrat i Bobby Farrell d'Aruba. Tots ells, però, triomfant a càrrec de Frank Farian, el seu productor des de l'Alemanya Occidental d'aleshores. Seguim amb els rimes a la factoria dels 80. Què us sembla aquesta cançó de Evelyn Champagne King? I don't know if it's right. No sé si és correcte, però és bo. Després Mail Can Sugar, Let the Sunshine In, Moonshine amb China i Mr. Mister amb Is It Love. say I love you, I hold you near me. You say I scare you, well that's your fear. I know the message my heart is sending, but you don't read it, you keep me guessing. Is it love, is it love we're after? Without a sound, I'm underwater in overdrive. You hide in laughter. What's on your mind? Is it love? Is it love we're after? Why don't you tell me? Is it love? Is it? Is it love? Is it love? Whisper to me softly, breathe words upon my skin. No one's near and listening. Amb aquesta cançó posem punt i final a la primera part del programa d'avui de la Factoria dels 80. És un dels èxits, no només a les llistes country, sinó a les llistes internacionals també d'Alabama. Després de Mr. Mister amb Is It Love, Alabama, Feels So Right. Retornem immediatament. Feels so right. Feels so right. Lying here beside you, I hear the echoes of your sigh. Stay with me and keep me warm tonight. So hold me close and love me. Give my heart a smile. Feels so right. Feels so right. Thank you. passion rises high. You're loving me so easy. Your wish is my command.